Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'di. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amlipe khairi Sheikh wetu Qasim kwa yale ambayo anamaliza kutukumbusha kwa muda mchache. Bila shaka amechukua muda mchache, lakini faida ndani yake kwa wale ambao wamezingatia ni faida iliyokuwa kubwa. Na hakuna mengi ambayo tutakayozungumza zaidi ya yale ambayo ameyagusia Sheikh wetu, Allah muhifadhi. Leo ni siku ambayo ni siku ya Arafa, siku ambayo ina ubora mkubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ambazo lau wanadamu wangelitambua ubora wa siku kama hii, basi watu wangeharakia kuyafanya yaliokuwa ya kheri. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, wal fajr wa layalin ashri wal shafi'i wal watr. Katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala akaapia vitu vinne katika hizi aya ambazo nimezisoma. Allah akaapia vitu vinne. Jambo la kwanza akaapia alfajiri. Jambo la pili akaapia masiku makumi. Jambo la tatu akaapia ashafi'. Jambo la nne akaapia alwatr. Nini maana ya maneno haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayaapia? وقد ذكر اكثر المفسرين ان المراد بالفجر هنا فجر يوم عرفه. Wengi katika wanawazuoni wa tafsiri wametaja ya kuwa alfajiri ambayo Allah ameyapia katika hii sura ni alfajiri ya siku ya Arafa. Aliposema wal fajr, Allah kaapa kwa alfajiri. Wakasema wanawazuoni alfajiri hii ni alfajiri ya siku ya Arafa ambayo ilikuwa leo. Kisha walayalin ashri, Allah kaapia masiku makumi. Wakasema hiya ashru dhilhijja, ni masiku makumi ya dhulhijja, kuanzia tarehe moja dhulhijja hadi kesho tarehe kumi. Washafi'i walwatr, akapokea Ikrima, Allah subhanahu wa ta'ala amurehemu, akapokea kwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, kunako kauli yake Allah washafi'i walwatr, akasema ash-shaf'u yawmun nahar. Ash-shaf'u ni siku ya kuchinja ambayo ni siku ya kesho. Alwatr yawm arafa, ama alwatr ni siku ya arafa. Ku Allah subhanahu wa ta'ala akaapia mambo haya, wal azimu la yuqsimu illa bi azimin, bila shaka Allah ni mtukufu na hawezi akaapia jambo isipokuwa jambo hilo ni litukufu pia. Limadha summiya yawm arafa bihadha alism, mtu anaweza kujiuliza swali, kwa nini siku hii imeitwa siku ya arafa? Kwa nini siku ambayo tuko ndani yake imeitwa siku ya Arafa? Dhakara al-Ambari rahimahullah, Imamu al-Ambari Allah amrehemu ametaja na kusema, innama summiya yawmu Arafa, kwa hakika siku hii imeitwa siku ya Arafa, lianna Jibril alayhi salatu wassalam allama Ibrahim alayhi salatu wassalam al-manasika kullaha bi'arafa. Ni kwa sababu Jibril alimfundisha matendo ya hija Nabi Ibrahima sehemu ya Arafa. Kipindi anataka kumfundisha mambo ya hija, alimkamata wakaenda kwenye viwanja vya Arafa, wakasimama pale. Baada ya kumuelekeza kila kitu, akampeleka hii ndio sehemu ya kufanya jambo fulani, sehemu ya kufanya jambo fulani. Baada ya kumuelekeza, wakaenda sehemu hiyo ambayo leo tunaita Arafa. Kisha akamuuliza, a'arafta fi ayi mawdhi'i tatuf? Je, Ibrahima, umejua sehemu ya kufanya tawafu? Akamuuliza tena, wa fi ayi mawdhi'i tas'a? Je, umejua sehemu ya kufanya swafa wa Marwa? Wa fi ayi mawdhi'i taqif? Na umejua sehemu ya kusimamia bi maana siku ya Arafa? Wa fi ayi mawdhi'i tanhar? Na je, umejua sehemu ya kuchinjia? Faqala lahu Ibrahim, akamwambia Jibril, araftu, nimejua, fasummiya Arafa, sehemu hiyo ikaitwa Arafa. kwa sababu ni sehemu ambapo baada ya kumuelekeza na kumfundisha mambo ya hija, wamesimama akamwambia hii ndio sehemu ya kufanyia Arafa. Ndio sehemu ya kusimama siku ya 9. Je, kule nilipokuelekeza sehemu ya kufanya tawafu umepajua? Akamwambia ndio. Sehemu nilimkuonesha ya kufanya swafu na Marwa umeijua? Akasema ndio. Sehemu ya kuchinjia umeijua? Akasema ndio. Kwa hiyo ikafikia inaitwa ile sehemu kuwa ni Arafa. Sawa? Hii ni moja katika riwaya ambayo kaitaja Ibn Huzaima katika sahihi yake, akaleta hadithi ambayo inazungumzia hayo na na Sheikh Albani hasanahu hadha alhadith. وقال الضحاك رحمه الله في الفيل امام الضحاك اكتاجا جمل لينين اكسما انما سمي بذلك سيكو هي عرفه ايميتوا سيكو عرفه بسبب لان ادم عليه الصلاه والسلام وقع بالهندي وقت الله سبحانه وتعالى انا مشوشه بابيت ادم alipofikia ilikuwa ni hindi wa hawa bijidda na mama yetu hawa aliposhushwa akafikia Jidda ambapo ni Saudi leo. Sawa? Hindi ya hii ilivyo. Ndipo baba yetu Adam ameshukia Hindi. Sawa? Wakati Allah anamshusha. Mama yetu Hawa akashukia Jidda. Fashtamaa bi Arafa. Walipotafutana muda mrefu wakakutana hiyo sehemu ya Arafa. Sawa? Wataarafa wakajuana tena. Sehemu hiyo ikawa imeitwa Arafa. Wakila ghairu thalika. Na wengine wanazuoni wakasema mengine kinyume na hayo. Na haya kayataja alimamu Dimashqi kwenye kitabu chake Fadlu Ashri Dhilhijja. Tayyib. Wa min asma'i yawmi Arafa. Hii siku ya Arafa ina majina pia. Katika majina yake yawmu tamam, inaitwa siku ya kutimiza. Lianna Allah azza wa jalla akmala fihi ddin. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha katika hii siku dini. Wa atamma fihi an-ni'ma 'ala al-mu'minin, bali Allah subhanahu wa ta'ala akaitimiza neema kwa waislamu katika hii siku ya leo. Ilikuwa ni mwaka wa 10 hijiria, wakati mtume swalla yuko katika hijjatul wadaa. Allah subhanahu wa ta'ala akaishusha kauli yake, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ndo maana bwana mmoja myahudi kama ilivyokuja kwenye sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, wakati wa khalifa wa Umar, huyu bwana akamwendea Umar akamwambia, ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, ayatun fi kitabikum taqraunaha, kwenye kitabu chenu kuna aya ambayo mnaisoma, lau alaina ma'ashara al-yahudi nazalat, lau kama aya hiyo ingetushukia sisi mayahudi, latakhadhna dhalika al-yawma 'ida, basi hiyo siku tungeifanya kuwa ni sikukuu kwetu. Tazama myahudi anaonea wivu wa Islam, ameisoma aya akaielewa myahudi, anamwambia amirul mu'minin, lau kama aya hiyo ingetushukia sisi mayahudi, basi hiyo siku ingekuwa ni siku ya sikukuu kwetu. Umar akamuuliza, ayu aya, unakusudia aya ipi? Akamsomea, al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah anasema siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza neema zangu juu yenu. Waradhitu lakumul islam dina, na nikakuridhieni kuwa uislamu ndio dini. Anasema Umar, qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat ala an-nabi sallama wa huwa qa'imun bi Arafa yawmul jum'a, hakika tumejua siku ambayo aya hiyo imeshuka na sehemu ambapo ilimshukia mtume. Mtume alikuwa amesimama kwenye viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa, bi maana katika hijjatul wadaa Arafa imeanguka siku ya Ijumaa kama leo. Na siku hiyo mtume amekuwa kwenye viwanja vya Arafa, Allah akashusha aya ya kutimiza hii dini na kukamilisha hii dini. Kwa Myahudi anaona wivu, anasema laiti basi hii aya ingetushukia sisi, dini yetu ikakamilika. Kwa hii dini leo ina miaka 1433 imekamilika. Mtume alikuwa mwaka wa 10 kwenye hija yake, Hijjatul Wada, ndo dini ikakamilika. Sasa tazama leo Myahudi anaona wivu kwa kukamilika kwa dini ya Uislamu. Lakini Waislamu hatuoni wivu, bali tunaongeza katika dini mambo ambayo hayamo. Watu wakazua katika dini ambavyo havimo, wakatuletea mambo yao karne ya 4 baada ya miaka 400 mtume kufariki. Watu wakazua bida ya mazazi ya mtume, wakatia kwenye dini na wakapendezeshia kabisa kwa mambo katika dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 23 hata siku moja kusherehekea mazazi yake. Maswahaba daulatu al-umawiyya al-abbasiyya, wakiwemo Umar ibn Abdul Aziz, akiwemo Harun al-Rashid, wote hawa wakapita hata siku moja akusherehekea mazazi ya mtume. Leo aje sufi anasherehekea mazazi ya mtume, kisha anaoita watu mawahabi au wampendi mtume kwa sababu washerehekee mazazi ya mtume. Ah, yasini mawahabi atusherehekee mazazi ya mtume, bi maana sisi mnatutuhumu hatumpendi mtume. Je, nyinyi masufi mnampenda mtume kuliko maswahaba? Maswahaba miaka ambayo wameishi ndani yake hawakuwa kusherehekea mazazi ya mtume. Kwa nyinyi mawahabi, nyinyi masufi, mna mapenzi makubwa kwa mtume kuliko nani? Maswahaba. Vile vile maswahaba mtume sallama watoto wake wamefariki katika uhai, watoto wote wa 6 isipokuwa mmoja peke yake. Hata siku moja tukoe kumuona mtume anamfanyia mtoto wake hitima. Maswahaba ndugu zao wamefariki, wake zao, watoto zao, hata siku moja tukupokea swahaba akamfanyia hitima ndugu yake. Sasa nyinyi mnawapenda ndugu zenu kuliko maswahaba walivyowapenda ndugu zao? Kwa dini hii imekamilika, hakuna haja ya kuongeza katika dini. Ndio maana Imam Malik rahimahullah akasema, man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala. Yeyote mwenye kuzua katika hii dini uzushi, akaona kuwa uzushi wake ni mzuri, basi anakuwa amemtuhumu mtume kuwa amefanya khiana katika kufikisha. Bimani kana kwamba anasema huu mtume kwa nini amekufa hajafundisha maulidi, ametufanyia khiana. Bimana na mtumu mtume khiana. Kisha mama akasema, lianna Allah yaqulu, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilisheni dini yenu. Fama lam yakun yawma idhin dina, kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii inashuka, fala yakuna al-yawma dina, hakiwezi kikawa dini leo. Kwa hiyo hili katika majina ya siku ya Arafa, yaumut tamam, ni siku ambayo Allah ametimiza neema kwa Waislamu. Wa min asma'ihi al-mashhud, vile vile katika majina ya Arafa ni al-mashhud. Al-mashhud kama alivyotaja Allah katika suratul buruj, was-sama'i dhatil buruj wal-yawmil maw'ud wa shahid wa mashhud. Allah kapia vitu vinne. Sawa? Akapia al-buruj, akapia al-maw'ud, vile vile akapia ash-shahid wal-mashhud. Faqad akhraja at-Tirmidhi fi sunani wa hasanahu al-Albani an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah, hii siku ambayo yenye imeahidiwa, ambayo Allah ameapia katika Qur'ani, ni siku ya kiyama. Wal yawmul mashhud, na siku yenye kushuhudiliwa ambayo Allah kaiapia, yawmu Arafa, ni siku ya Arafa. Washahid, ambao shahidi ambao Allah kaiapia, yawmul jumaa, ni siku ya Ijumaa. Kwa hizi ni siku ambazo Allah ameziapia, siku ya kiyama, akaapia siku ya Arafa, akaapia siku ya Ijumaa. Haya ni masiku matukufu, na leo alhamdulillah siku ya Arafa ikaangukia siku ya Ijumaa katika masiku tukufu. Tayib, katika ubora wa siku hii nimetaja mambo mengi, lakini nitapenda kutaja machache miongoni mwayo. Katika ubora wa masiku kama haya anasema yaum arafa ahadul ayyamil mufaddalati fi a'maliha ala ghayriha nam min ayyamis sana, siku ya arafa ni katika masiku bora ambayo Allah ametukuza matendo yake kuliko masiku mengine ya mwaka. Sawa? Fa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema ma min ayyamin al'amalu salihu feehinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam, hakuna masiku ambayo Allah anapenda matendo yanayofanyika ndani yake kama masiku ambayo mwanadamu anayofanya katika haya masiku 10. Masahaba akamuuliza wala aljihadu fi sabilillah, hata mtu aende kupigana jihad katika njia ya Allah hatakuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika haya masiku 10? Mtume akamwambia wala aljihadu fi sabilillah, hata mtu aende jihad katika njia ya Allah hawezi kuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika haya masiku 10, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay, isipokuwa mtu ambaye ataenda jihad na mali zake akafia huko na mali zake zikabaki huko, ndo atakuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja. Na katika masiku hayo ni siku ya Arafa. Watu wakithirisha matendo mema, watu wanapokaa katika vikao kama hivi, malaika wanawafunika mbawa zao, Allah anawashushia utulivu kuliko watu ambao wamekaa barabarani watazama watoto wa kike wanapita na kuanza kuulizana binti wa nani yule. Vile vile katika ubora wa masiku haya anasema, wanasema khairu du'ai du'au yaumi Arafa, dua iliyokuwa bora ni dua ambayo mtu anayosoma siku ya Arafa. Sawa? كما قال صلى الله عليه وسلم قبل فسمى متومه صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه, دعاء iliyokuwa bora ni dua ambayo muislamu anaisoma siku ya Arafa au anaiomba siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na dua bora ambayo nimesema mimi mtume na mitume wa kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ni dua bora, dhikri bora ambayo hama sama chache ambayo anabaki muislamu akithirishi. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sawa? Kwa hiyo qala ibn Abdul Barri rahimahullah, al-Imam Ibn Abdul Barri Allah amrehemu anasema wa fi dhalika dalilun ala fadli yawm Arafa ala ghairihi, kutokana na hilo ni dalili ya kuonyesha ubora wa siku ya Arafa kuliko masiku mengine. Tayib, vile vile katika ubora wa siku hii, siyamu yaum Arafa yukaffiru sanatain, saumu ya siku ya Arafa ni sababu ya mja kusamehewa madhambi ya miaka miwili. An Abi Katada radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. متومي أمولizwa kunako saumu ya siku ya Arafa. فقال متومي akasema yukaffiru sanata al-madhiya wa sanata al-qabila. Saumu ya Arafa Allah aramsamehe kuifunga madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka utakaokuja. Na madhambi yanokusudiwa hapa ni madhambi madogo, sio madhambi makubwa, kwa sababu madhambi makubwa hufutwa kwa tauba. Sawa? Tayib. Kwa wanasema wa hadha inma yustahabu li ghairi alhaj, na saumu hii yapendeza kwa yule ambaye hakwenda hija. Amma alhaj, ama yule aliyekwenda hija, fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafa, si sunna kwake kufunga siku ya Arafa. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صومه بسبب متومه وقت الذي كان في حجه الوداع حكفنغا سواء وروي عنه انه نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه بل كفوكلوا ان متومه مكتاز وقت كفنغا سكو يا عرفه وكيوا كني عرفه بمعنى وكيوا مكه ketika حجه. وقد كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه او عنها تحرص على صيامه وتقول نمامه عائشه الله امرضيه alikuwa anapupia sana kufunga siku ya Arafa huku akisema ma min as-sana yawm ahabbu ilayya an asumahu min yawm Arafa, katika mwaka mzima hakuna siku ambayo huwa napenda kufunga ndani yake kama siku ya Arafa. Kwa hiyo swaumu ina ubora uliokuwa mkubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadi baadhi ya mambo ambayo tumechukua ni mengi. Sasa kesho ni siku ya Laidi, ndugu yangu Muislamu. Kuna adabu ambazo mtu anatakikana azifanye siku hiyo ya Laidi. Katika adabu, at-takbir, mtu alete takbira. Yushra'u at-takbiru min fajri yawmi Arafa ila asri akhiri ayami at-tashriq. Kwa katika Uislamu kuna takbira ambazo ni muqayyad. Takbira hizo zinaanza siku ya Arafa al-fajiri mpaka siku ya 13 baada ya sala ya asri. Hizi ni toni takbira ambazo ni muqayyad, zinasomwa kila baada ya sala. Sawa? Naam, Allah. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru Allah fi ayami ma'dudat. Mtajeni Allah katika masiku yenye kuhesabiwa au yenye kuhesabika. Wakataja wakasema masiku yenye kuhesabika ni masiku matatu baada ya siku ya kuchinja. طيب وهناك التكبير المطلق نافله فيله kuna takbira ambazo ni mutlaq kama dhakarna fayusannu jahru ar-rijal fi at-takbir aw bit-takbir fi al-masajidi wal-aswaq wal-buyut wa adbar salawat i'lana bit'azimillah wa idhara li'ibadatihi wa shukrihi. Nafile vile kuna takbira ambazo ni mutlaq. Takbira hizi zinaanza tarehe moja Dhulhijja, anaisoma Muislamu kila nafasi ambapo alipo, akiwa manyumbani, wakiwa sokoni, wakiwa misikitini, na ndo ile ambayo imepokelewa kama alipopokea Imam al-Bukhari wa Imam al-Bukhari anna ibn Umar wa Aba Huraira kana yakhrujani ila suq yukabbirani wa yukabbiru an-nas bi takbirihima. Ilikuwa kiingia tarehe moja Dhulhijja, Ibn Umar na Abu Huraira wanatoka wanakwenda wanaleta takbira kwenye masoko. Ibn Umar na Abu Huraira wanatoa takbira kwa sauti, watu wanasikia takbira zao na wenyewe wanatoa takbira. Na hapo wanasema al-maqsudu tadhkiru an-nas liyukabbiru furada la jamaa. Na hapa malengo ya takbira hizo walikuwa wanawakumbusha watu waweze kuleta takbira umoja umoja kwa sauti, si kama tunavyofanya leo misikitini. Tunaenda kwa pamoja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hii haikuthibiti. Au umoja anakaa mbele kama kuishi kwenye uwanja wa Laidi, mtaona umoja anasimama kule mbele kama mwimbaji wa kanisani, anaanza Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, na wengine wako nafuatilia. Hii haikuthibiti. Lakini ilikuwa ni kila umoja alete takbira peke yake kwa sauti. Sauti zitake zigongane. Lakini mimi naleta yangu Allahu akbar na wewe yako yako na yako. Si mpaka tuende kwa pamoja. La, si lazima. Tayib. Vile vile katika adabu na ahkam za siku ya Laidi, al-ikhtisal wa tatayyub bir-rijal au lir-rijal. Ni wanaume wanapokwenda waoge na wajipake manukato, walubsu ahsan thiyab, na wavae mavazi yaliokuwa mazuri, biduni israfin, pasina israf. Sio mtu kanunue nguo ya milioni mbili shekh. Hata kuna watu ambao wanahitajia, nunua nguo ya kawaida iliyokuwa nzuri, wala mahila, wala mtu asiti kibri. Sawa, wala isbal, wala mtu asivae isbal, akavaa nguo ya kuvuka macho mbili ya miguu. Wala halqu lihya, wala mtu asinyoi ndevu zake siku ya Laidi, fahadha haramun, hilo ni haramu. Mtu sio aende eti niende kujipendezesha siku ya Laidi, mtu anakwenda kwenye salo anamkata ndevu zote, utasema ni kioo cha taa. La, mtu aache ndevu sheikh, azipendezeshe ndevu zake siku ya Laidi, sio kuzinyoa. Sawa. Amma almar'atu, ama mwanamke, fayushra'u laha alkhuruj ila musalla al'id biduni tabarruj wala tatayyub. Ama mwanamke yeye inafaa kwake kwenda kwenye uwanja wa Laidi pasina ya tabarruj, bimaana asionyeshe mwili wake, asivae mavazi ya mapambo. wala sijipaki mafuta uzuri. Leo wanawake, kuna baadhi ya wanawake wanafanya uovu kwenye viwanja vya laidi. Mwanamke anatoka kwao amevaa jilbabi yake vizuri, anapofika kwenye uwanja wa laidi, baada ya kusali laidi, anakamata ile jilbabi, anavua, anabaki kwenye nguo zake za ndani ambazo zina mapambo, na kuanza kupiga picha kwenye mauwanja ya laidi. Na baadhi ya wanaume wanaacha kusikiliza hutuba ya laidi, wameshakwenda kwa wanawake kupiga nao picha. Si hata maharimu zao, mtoto amekaa na wanawake kamoja, bwana kamoja, anakaa pale anapigwa picha. Mwanamke unamkuta unajiuliza, hii picha umeiona mu Facebook, mwanamke kwa uwanja wa laidi amevaa nguo ya mikono mifupi, vipi? Kumbe amekwenda na jilbabi yake, alipofika kule baada ya swala akavua jilbabi na shingo liko nje. Uweza ni mke wa mtu, lakini mume wake hana hata wivu. Bali wengine wakamwambia, jiachie bwana, watajua cha kama na mke mzuri. Ndio, acha jiachie, wanamuona viumbe wa Allah. Tusizi kumoja nasema nini, mpana talaka, talaka kwa sababu gani? Mke wangu walimchukua wengine, yeye wewe usiniombe sema jiachie, kwa amejiachia wakamchukua. Kuna laumu nini? Horidhia matokeo. Sawa? Vile vile katika mambo ambayo yanapendeza, atabkiru liswala, mtu aende mapema kuswali. So ya kwetu mtu anakwenda bado imamu anataka kufika kwa dakika 10. Nenda mapema baada ya sala alfajiri, nenda ukae kwenye uwanja. Sawa? Qala ta'ala, anasema Allah, fastabiqul khairat, harakieni katika mambo ya khairi. Sawa? Wal'idu min a'zami al-khairati, na vile vile laidi ni katika mambo makubwa ya khairi. Wal-qurubat, bali katika mambo ya kujikurubisha kwa Allah. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari anasema, babu at-tabkiru ila al-aidi, akazungumza mlango ambao unazungumzia mtu kuharakia kwenye kwenda kwenye sala ya laidi. Thumma saqa haditha al-Barra radiyallahu anhu qal, kisha baada ya kuzungumza huo mlango akaleta hadithi ya al-Barra aliposema, khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm an-nahr, mtume sallallahu alayhi wasallam ametutolea khutba siku ya laidi ya kuchinja. Faqala, mtume akasema, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli, jambo la kwanza ambalo tutaanza katika siku yetu ya leo ni kuswali. Ndio maana khatibu akifika msikitini au kwenye uwanja wa laidi, jambo la kwanza anaanza kuswali kabla ya kutoa khutba. Wa min sunna alla yusalli qabla salati al-eid wala ba'daha, na katika sunna ni mtu akifika kwenye uwanja wa laid asisali sala yote kabla yake au baada yake. Li hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy alayhi salatu wasalam kharaja yawm al-fitr fa salla rak'atayn lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Mtume sallam katika Eid ndogo alikwenda kwenye uwanja wa laidi akaswali rak'a mbili za laidi, hakusali kabla yake sala yote au baada yake sala yote, na kipindi hicho alikuwa pamoja na Bilali radhiyallahu anhu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim anasema, wa lam yakun huwa sallallahu alayhi wasallam wala ashabuhu yusalluna idha intahu ila al-musalla shay'a qabla as-salati wala ba'daha. Mtume sallam wala masahaba zake walikuwa wanapowasili katika uwanja wa laidi hawasali chochote kabla ya sala ya laidi au baada ya sala ya laidi. Sawa? Isipokuwa labda patokee dharura watu wasalie msikitini. Mtu akiingia msikitini, mtu anasema, idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Akiingia mmoja wao msikitini asikae mpaka asali rak'a mbili. Kwa hiyo labda patokee dharura ya mvua, mtu akasalia msikitini laidi, hapo akifika ataswali. Lakini kwenye uwanja ukifika ka anza takbira. Sawa? Vile vile katika adabu na ahkam, adhihabu ila musalla al-eid mashiya in tayassar, mtu aende kwenye uwanja wa laidi lwa mguu kama patakuwa poko wepesi. Sawa? Wasunnatu as-salat au wasunnatu as-salatu fi musalla al-eid, sunna ni watu kusalia kwenye uwanja, li fi'li ar-rasul alayhi salatu wa salam, kama alivyofanya Mtume swalla sallama, illa idha kana hunaka udhrun min matarin mathalan, isipokuwa pakiwa udhuru ya mvua. Sawa, fayusalli fil masjid, mtu anasalia msikitini. Tayeb, katika adabu as-salatu ma'al muslimina wa istihbabu hudhur al-khutba, ni mtu kusali pamoja na Waislamu na inapendeza mtu kusikiliza khutba. Si lazima khutba ya laidi kusikiliza, lakini yapendeza. Walladhi rajahahu al-muhaqiquna min al-ulama مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة العيد واجبة. كنا بعضي ونعوذونا نسمع قوة صلاة العيد واجب أكوام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله تعالى كما لبسمى الله فصل لربك وانحر سوالك واجلة ملواك ناوتينج كوا كسمى كبتيا دليله قوة صلاة العيد واجب. Wengine wakasema ni sunnatun muakkada. Sawa? Wala tasqutu illa bi'udhri shar'i. Kwa hiyo sala ya Eid haianguki isipokuwa kwa udhuru ya kisheria. Bimaana ndio maana watu kama ni Eid ndogo mfano, hawakupata habari za kuonekana kwa mwezi. Habari zikawajia saa saba kuwa jana mwezi umeonekana. Hii imetokea zama za Mtume, waliamka wanafunga siku ya 30. Wakaja watu wakahakikisha kuwa waliona mwezi jana huko kwao. Mtume akamwambia maswahaba wakule sala ya Eid wakailipa kesho, kwa sababu walipata habari muda wa sala ya Eid umeshaondoka, kwa wakailipa kesho, kuonesha kuwa sala ya Eid ni wajibu. Ingekuwa si wajibu, Mtume angewaambia wale na wasiswali. Na hii ndio anaonea yako baadhi ya ulama kuwa sala ya Eid ni wajibu. Tayib, naamini kuna hao ambao wanaona kuwa ni wajibu. والنساء يشهدن العيد مع المسلمين في ليله ونواكه ونهندا كحضوريا صلاه العيد pamoja na waislam. Hatta alhuyad, hata wanawake wenye kwa katika hedhi wanaenda kwenye uwanja wa laidi. Walawatiq, na wanawake ambao ni mabinti wa wajavunja ungo wanaenda kwenye uwanja. Wa'tazilu alhuyad almusalla, ama wale wanawake wenye wako katika hedhi wenyewe wanajiweka mbali na nini na sala. Bimaana wanaitikia takubira, wanatoa takubira, lakini saa sala wenyewe wanakwenda nyuma, hawaswali. Sawa? Katika adabu na sunna, mukhalafatu tariq, mtu anapokwenda kusali sala ya Eid akhalifu njia. Yustahabu laka an tadhhaba ila musalla al-Eid min tariqin wa tarji'a min tariqin akhar, yapendeza mtu anapokwenda kusali Eid ile njia ambayo ataenda ndani yake, sasa kurudi arudi na njia nyingine. Mfano umekwenda kumkukue, umepita hii barabara 19, sasa kurudi pita barabara nyingine, ni katika sunna. Sawa? Ni fi'li nabi alayhi salatu wasalam, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika sunna dhabhu al-udhiya, ni mtu kuchinja. Wayakunu dhalika ba'da salati al-Eid, na kichinjwa mtu anachinja baada ya sala ya Eid. Liqawli ar-rasul alayhi salatu wasalam, kama alivyosema Mtume, man dhabaha qabla an yusalliya, yeyote atakayechinja kabla ya kuswali sala ya Eid, falyadhbah makanaha ukhra, basi achinje tena ingine mnyama. Wa man lam yadhbah, na yule ambaye hajachinja, falyadhbah bismillah, achinje kwa jina la Allah. Bimana sime bismillah achinje. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa katika dua za kuchinja siku ya Eid bismillah. Mtu asema tu bismillah anachinja. Kwa hiyo mtu anachinja baada ya swala ya Eid. Na kabla tu hapa ya sala, kuna mtu alikuwa ameandika kwenye WhatsApp, je, inajuzu kile kichinjo cha Eid mtu akaweka nia ya kichinja cha akika ya mtoto wake? Jawabu ni kuwa hapana. Inajuzu kufanya akika ya mtoto siku ya Eid, lakini sio kwa kile kichinjwa cha mtoto cha Eid. Bimana mtu akitaka kufanya akika ile siku ya kuchinja, akasema anatia nia hichi ndio kichinjwa cha akika na hichi ndio kichinjwa cha udhiya, haifai. Lakini kama na vichinjwa viwili, akasema hichi ni cha udhiya, hichi ni cha akika, inafaa. Kwa haijuzu kuweka nia kwenye kichinjwa hichi kimoja. Sawa? Tayib. Wanasema wa waqtu dhabhi arba'atu ayyam, siku za kuchinja ni siku 4. yawmun nahar ni siku ya kuchinja ambayo ni siku ya kesho, wa thalathatu ayami tashriq na masiku matatu ya tashriq ambayo ni masiku matatu baada ya laidi. Lima thabata an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala kullu ayami tashriq dhabh, tume anasema kila siku ya tashriq ni siku ya kuchinja, bi maana tarehe 11 12 13 ni siku za kuchinja. Kwa yule ambaye akupata uwezo kesho anaweza kachinja kesho kutwa au sio kufuatia au sio kufuatia. Tayib, vile vile al-aklu min al-udhiya katika sunna na adabu za siku ya laidi ni mtu ale kwenye kichinjwa chake. Kana rasulullah alayhi salatu wasalam la yat'amu hatta yarji'a min al-musalla fayakulu min udhiyatihi, mtume za salama laidi kubwa alikuwa hali isipokuwa akitoka kuswali laidi ndo anakula kwenye kichinjwa chake. Sasa je, yule mtu ambaye hana kichinjwa na yeye atenda bila kula, na ndo nakula sheikh. Kwa mtume alikuwa anaenda bila kula kwa sababu akirudia jambo la kwanza aanze kula kwenye kichinjwa chake. Sasa hata leo unyosubiri vichinjwa vyao wao anakufa na njaa sheikh. Mtu akitoka tu kwa uwanja wa laidi kule kisha kwa saa 3 na nusu ajakula kuanzia alfajiri, ndio anakuta tukifika nyumbani tukunywa chai. Ah, sio hilo. Mtume alikuwa anakula kwenye kichinjwa chake. Kwa yule mtu ambaye kuna kichinjwa akitaka kufanya sunna afanye hivyo, aende bila kula, akirudi ale kwenye kichinjwa. Lakini akienda amekula si mbaya, hii ni sunna. Kwa mtu asijiziwi kwa njaa ni lazima nitoke kusali ndio nila, ni sunna kufanya hivyo. Sasa wewe ambaye hukujaliwa kichinjwa au mimi ambaye sikujaliwa kichinjwa, tufanye aje? Tunaenda tumekunguta chai sheikh, kunguta chai chako na kuenda kuswali na rudume uko vizuri insha Allah. Vile vile attahani au attahania bil'idi, watu kupongezana siku ya laidi. La ba's mithlu qawl, hakuna tatizo mtu akisema taqabbalallahu minna wa minkum. Afu Islam ni kitabu cha mtu gani kwa tunasoma? Ni kitabu cha mama anaitwa Hannan bintu Ali ibn Muhammad al-Yamani, mwanazoni wa kike. Ameandika hivi vitabu vingi kabisa. Sasa leo baadhi ya watu wanaozioa wa binti zao kusoma dini. Leo tumekaa hapa msikitini tunasikia maneno ambayo kaandika mwanamke. Kwa tunapata faida nyingi kwa huyu mama. Kwa dini si wanaume peke yao tu, la, acheni binti zenu wasome dini yao. Waandike vitabu hata vya Kiswahili. Katika madaris ya wanawake watoto wa kike wafundishe. Sawa? Kwa yapendeza mtu kusema siku ya laidi mnapongezana taqabbalallahu minna wa minkum. Leo kuna baadhi tumezoea barakati laidi. Sio ta barakati. Barakati maana yake nini? Eti barakati laidi, baraka maana yake nini? Ni baraka. Sasa leo mtu anapokuambia barakati laidi unasikia mtu anamwambia hivi minal faizina. Maska mimi sitaki minal faizina, wanataka hela. Unajua mbona minal faizina? Minal faizina anasema Allah tujalie tuwe miongoni mwa wenye kufaulu. Sasa mtu anakuambia sitaki hiyo. Nataka hela bwana. Hizo minal faizina sasa tuzitaki. Kwa mtu anataka kuwa miongoni mwa watu wenye kufaulu, anataka hela. Kwa hiyo minal faizina miongoni mwa wenye kufaulu, kwa hiyo hutaki. Kwa katika sunna za siku ya laidi watu wapongezane taqabbalallahu minna wa minkum, mnapoonana katika siku ya laidi mnapongezana kihivyo. Vile vile al-ishtima'u ala at-ta'am, katika mambo ambayo yamesahulika. Leo watu tukao tunakula laidi tumefunga milango sheikh. Zamani wazee wetu hapa Buyenzi walikuwa wanakula laidi wanaacha mlango, ile nyumba kubwa barabarani inakubaki wazi. Watu wanakula, mtu akiingia anafikia kula. Leo tunafunga sheikh. Kwa katika sunna ni watu kukusanyika katika chakula cha laidi. Kama alivyosema mama yetu hapa, wa mina sunna, katika sunna ijtimaa'u an-nasi 'ala at-ta'ami fil 'idi. Ni watu kukusanyikia chakula siku ya laidi. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Shaykhul Islam jam'u an-nasi lit-ta'ami fil 'idaini wa ayami at-tashriqi sunna, kuwakusanya watu kwenye chakula siku ya laidi na zile siku tatu baada ya laidi ni sunna. Wa huwa min sha'airil islam, bali katika matendo ya Uislamu. Allati sannaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambaye kaweka mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu waache milango wazi, watu waingie wale. Sawa? Kwa kumalizia, wayambaghi alhadharu min alwuqu'i fil akhtaa'i allati yaqa'u fiha ba'dhu an-nas, ni watu inatakikana watu wajitahadharishe, wajitahadhari kuingia katika mambo, katika makosa ambayo wanaingia baadhi ya watu siku ya laidi. Na ndio maana wema waliotangulia, kama walivyosema wanafunzi wa Sufyanu Thauri, wanasema tulikuwa tukienda kuswali na Sufyanu Thauri sala ya laidi, anasema awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina hadha ghaddu abiswarina. Siku ya laidi leo, jambo la kwanza ambalo tutaanza kufanya leo ni kuweka macho yetu chini. Ndio jambo la kwanza ambao wema waliotangulia kwa wanafanya. Siku ya laidi anapotoka nyumbani, jambo la kwanza anaweka macho yake chini. Ndio maana mmoja katika wanaozoni mke wake akamcharua wakati anatoka kusali sala ya laidi, anamwambia, "Uko kwenye uwanja wa laidi, umeona wanawake wangapi?" Akasema, "Wallahi nilipotoka hapa mpaka nikafika kwenye uwanja wa laidi, mpaka nilipotoka kwenye uwanja wa laidi nikarudi hapa, sikutizama sipo kwenye kidole changu hichi." Alienda hivi hivi mpaka uwanja wa laidi, akasali akarudi hivi. Kesi zile tukikuwa kwenye uwanja wa laidi, mtu anaanza yani macho yatulisha, na ule mtoto ni wa nani? Wengine ndio wanaanza kupata marandevu kwenye uwanja wa laidi. Leo ni wapi kwa kipora? Watu wanajazana au supanagi kweli? Mimi nimepita laidi leo kuisha, laidi ya mwaka jana. Nimepita na tukazamu kinama, niko mbisi pale kufuae. Watu wamejazana kubase hivi. Eti ndio kwa kipora pale. Sasa hivi watu hawasopani pale. Hani katana vijuju hivi, ndiko mbisi. Watu wamejazana, wanawake, wanaume. Uenda kuna mabinti zetu wako pale na baba ametulia tu, mtoto wangu ameanza kutembea laidi. Afu akileta mimi ndo anaanza kuulizwa ni nani? Ni kwa kipora kule. Unauliza? Kwa ulikuwa muulize kabla. Mbona unakwenda hivyo, unakwenda wapi? Mbona umerudi saa 4 usiku, umekuwa wapi? Muulize. Sawa. Kwa katika mambo ambayo yanapendeza watu kufanya katika hii siku, atakbir kama tumetaja, ni watu kutoa takbira siku ya laidi. Sawa? Afwan, katika mambo ambayo yanakatazwa kufanywa, atakbirul jama'i, ni takbira pamoja kama tulivyotaja, bi sautin wahid, kwa sauti moja. Watu wazile takbira za sauti moja wote, Allahu akbar, Allah, kama tulivyofanya baada ya sala hapa. Watu wasifanye vile. Katika makosa ambayo watu watakikana wajiepushe nayo siku ya laidi ni hilo, au tardidu khalfa shakhsin yaqulu takbir, au watu kurejea nyuma ya mtu ambaye anaita takbira. Mtu anakaa pale, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, na ngeti tunarudilia Allah. Hili ni makosa ambayo tujitahadhari nayo. Leo tazama leo vijana ambao wanatoa takbira kwenye uwanja wa laidi, kisa wanakuja wao wamejipamba, anakuja amejipamba kilemba likipitisha hivi kikarudilia huku shekha. Afu amekaa pale. Afu wengine wanatazamanga, wananiwaka kichwa hivi. Kule nyuma wanatuona kule. Afu sauti ambayo tukayokuja hapo, subhanallah, Allahu akbar, Allah. Kana kwamba ni gari imeongeza sauti, napunguze naongeza huu. Mtu tu atakubira Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wewe mwenyewe sio rejele kwa yule. Na hili jambo tuzoee Waislamu. Tusikui katika ile mazoea ya zamani. Tulikuwa qad wajadna abaana kadhalika yaf'alun. Tumekuta mababa zetu wanafanya. Ndio hili swala la leo kwenye makaburi tuwatia miti minne kwa sababu tumekuwa tunaona hivyo, lakini kwa nini tulitia ile miti minne? Mtume sallama alitele miti minne kwa lengo, na kwa sababu ile miti kwanza kutia minne ametia mtu mmoja kwa lengo. Katika hadithi ya Ibn Abbas, mtume alipofika makaburini akasikia kaburi mbili zinaadhibiwa, akamwambia maswahaba, innahuma la yu'adhabani, kaburi mbili hizi zinaadhibiwa, amma ahaduhuma kana yamshi bin namima, mmoja wao alikuwa anatembea kwa umbea, ikawa sababu ya kuadhibiwa, wa amma al-akhar kana la yastatir min albaul, mwingine alikuwa ajichungi cheche za mkojo, anapoenda haja ndogo zile choche za mkojo zinaanguka kwenye mwili wake kwenye nguo na kwenda kuswali hivyo, ikawa sababu ya yeye kuadhibiwa. Kwa mtume akaomba mti mmoja wa mtende, akaugawa vipande viwili, akatia mmoja kwenye kaburi la umoja, ingine kwenye kaburi la umoja, akasema Allah ataondolea adhabu hawa watu mpaka siku mti utakauka. Sasa sisi tunatia, sisi tumeteremshwa wahi kule na adhibiwa yule. Mimi nasema kila siku, siku nitakufa Waislamu, mko hapa mashahidi wangu, msinsilibi miti minne kaburini kwangu. Weka alama kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah, kama utaka alama ya hiyo na kwenye kaburi, tia joli moja tu hapa mbele kwa mwanaume, kwa mwanamke tia joli moja mbele kama alama. Wala si katika mambo ya dini, ni mtu akiweka siweki sawa tu. Kisi si leo shakuwa mazoea. Watu angalia wanazika miti miti, tamtona ruka mashamba kule uvu. Ka analeta miti miti minne. Mimi kwenye kaburi langu siliataki hayo. Nakumbuka ndio leo kushwana na shekhe mmoja kwa sababu ya kaburi ya bibi yangu mzaa baba. Tukazozoana katika makaburi. Baadhi ya watu wakamona kwa iko katika usawa kwa sababu ni mazoea. Lakini mimi nikifariki, ndugu zangu Waislamu, miti minne siitaki. Nizikeni muondoke, mniombee dua mwende. Hilo ni la kwanza. La pili, nikifariki siitaki kahema kwenye kilio changu. Mkitoka kunizika, Allah kulipeni khairi ambao tokao kwa hiyo siku, kama tafia Burundi sijui. Mkimaliza kunizika na kuniombea dua, sambaeni kila mmoja akwende kwa shughuli zake. Kilo kimeisha. Ama siku tatu watu wamekaa pale. Yaani hizi siku ndo jambo la kwanza. Kabla hata kumzika maiti, wanakuwa wanatafuta hema. Hema jamani. Huu wanatia pale. Na kuna wababu ambao kazaoni kulala kwenye vilio shehe. Akiona tu hema, wallahi nakumbuka kwenye kilio cha bibi yangu. Mtu anakuja ananawisha watu, utasema ni mtu wa nyumbani. Sasa kula shehe, ashaingia uani, anakamata birika, anakwenda ananawisha watu. Sasa kula zikiisha anapotea. Sasa kula unamwona tu amenata tu pale mzee ametulia. Anaenda tena uani achukua birika. Kwa ni mazoea. Kwa haya yote mazoea tuyaache. Kwa watu hizi takubira za kwa sauti moja au za kurejea kwa mtu mmoja, vile vile tuziache katika makosa. Katika mambo mengine, katika mambo ambayo tujitahadhari nayo katika hiyo siku, Allah au Allahu, katika mambo ya upuuzi, ayyamul idi bil muharramat, katika mambo ya haramu, kasimaa au kasimaa il ghina, kusikiliza nyimbo, sawa, wa mushahadati al aflam, watu kwenda kuhudhuria sehemu za filamu. Eti Islam, filamu ya Kiislamu inakuwaga hiyo? Pana kwa filamu ya Kiislamu. Watu wanacheza filamu za Kiislamu. Tazama funzo. Mimi kuna filamu ambayo nimeonanga katika hivi vima TV vya maajabu maajabu vya online hivi. Eti ngo filamu ya Kiislamu. Afu imecheza jamaa mmoja ni shekhe wa huko Tanzania wa mabibilia. Alikuwa amekuja hapa. Yeye akacheza role ya kuwa mjomba wa binti fulani. Akaenda kuwaganga huko kuwaganga shekhe. Yeye anaenda kuwaganga jua kumroga binti yake, mtoto wa ndugu yake. Mganga akamwambia hii dawa hii uimpake yule binti. Shekhe, wallahi katika hiyo filamu, simama shekhe wangu. Huyo mjomba akaja kwa yule binti. Yeye akamshika hivi. Si ile dawa alipewa na mganga, wallahi kwenye filamu akamshika hivi. Anampaka ile dawa. Hii ni ya Kiislamu hii filamu? Anapapasa papasa mke binti wa watu. Hii ni ya Kiislamu? Anamkaresa binti wa watu. Yaani wahuni shekhe. Eti filamu za Kiislamu. Aya ungira kateza ni mume na mke na mume wamekaa hivi. Anamshika hapa tena anamfundisha, anamshika hapa. Binti ambaye si maharimu wako. Afu watu wakisema ah wanao bwana kila kitu bid, kila kitu bida, kila kitu haram, ni haramu. Wewe mwanamke unamshika ni maharimu wako? Eti ni filamu ya Kiislamu hiyo. Filamu za kihuni. Mtu anampapasa hivi tukao mpaka dawa. Hivi shekhe. Hapa anamshika huko mabega na mrudisha huko. Sasa huenda huyo binti ni mke wa mtu au ni dada wa mtu, dada yako anamkaresa unaona shekhe. Hauna wivu. طيب vile vile katika makosa ikhtilatu ar-rijal bin nisa allati lasna min al-maharim, wanawake na wanaume kuchanganyika sehemu ambazo haifai kuchanganyika wakati si maharimu zao, sawa. Wa ghairu dhalika min al-munkarat, na kinyume na hayo katika mambo ya munkarat. lakini wakasema wala ba'as billa'ibi bidduf liljawari, lakini hakuna kosa ikiwa kama wanawake wadogo watapiga dufu siku ya Eid. Na hiyo imethibiti katika hadithi. Sawa? Anasema Imam al-Mubarak Furi rahimahullah, al-idhnu fi dhalika lin-nisa, idhni katika hilo jambo la kupiga dufu ni kwa wanawake peke yao, fala yalhaqu bihinna ar-rijal, wala wanaume waingi katika hilo, li'umumi an-nahyi 'an at-tashabbuhi bihinna, kwa katazo la wanaume kujifananisha na wanawake. Kwa walioruhusiwa kupiga dufu ni wanawake siku ya laidi mbele ya wanawake wenzao. Sawa? Naam. Nasema kwa tamasha. Sawa. Kwa hiyo hii inajuzu kwa wanawake. Naam shahamu. Sasa leo nakutana, leo kuna tamasha za wanaume na wanawake wanapanda kwenye majukwaa, si hata dufu wanapiga wao wanawake. Wanawake wamekaa wamevaa nguo za kuwabana kwenye jukwaa, wanaanza kuimba makaswida yao ya miziki, na wanaume wengine wanaregeza sauti zao kama. Alafu mimi nijiulize kwanza swali, hivi hao wanaume ambao wanaimba kama makaswida wako na wake, wake zao wana haya kumona tu mume wako anakwenda kwenye kitchen dawa anacheza mbele ya wanawake, huyu mke aone hata aibu ya kumnasimu mume wake, si mume wangu anapatisha haya bwana, mambo ya kike. Na ndio tumetoka kwenye hutuba mwaka uliopita hapa kuhusu wanaozoona wa Kishafi'i walivyowaita wale wanaume wenye kucheza cheza, wakawaita makhanisi. Wanaozoona wa Kishafi'i. Sawa? Tayib. Kwa hiyo katika makosa mengine al-israf wa tabdhiru bima la ta'ila tahtahu wala maslaha fihi wala faida, vile vile mtu asifanye israf katika mambo yake, katika mambo ambayo la ta'il hayana faida. Sawa? Au manfa'a. Sawa? Wala maslaha fihi, katika mambo ambayo hayana maslaha. Sawa? Wala faida. Sawa'un fil malbas, sawa katika mavazi, mtu asifanye israfu katika kuvaa. Sawa? Au il makal, au katika chakula, mtu asifanye israfu ya chakula. Mtu akapika chakula ambacho kitamshinda yeye mwenyewe kumaliza. Sawa? Au il mashrab, au katika vinywaji, mtu asifanye israfu. Sawa? Alivyosema Allah, wala tusrifu wala msifanye israfu, innahu la yuhibbul musrifin, Allah apende wenye kufanya israfu. Vile vile katika makosa ambayo watu wanafanya, i'tiqadu al-ba'dhi mashru'iyyatu ihya'i laylati al-'eid, katika itikadi za watu kuwa inafaa watu kukesha siku ya Eid, bi maana ule usiku wa Eid, bi maana usiku wa leo kuamkia kesho. Sawa? Wa yatanaqaluna fi dhalika ahaditha la tasih, bali wananukuu katika mambo hayo hadithi ambazo si sahihi. Na hizi hadithi wallahi nakumbuka zamani, amini kwa nasali usiku kuamkia kesho la Eid. Mtu unasali usiku kuamkia kesho la Eid eti ni sala iliyokuwa nzuri, mtu anaswali wakati haina dalili. Mtu akisali tahajjud kama kawaida yake, mimi nakwona sala tahajjud sawa, lakini mtu asisemi nakesha kwa ubora wa usiku huu wa Eid, haifai. Sawa? Vile vile katika makosa, takhsisu yawm al-Eid li ziyarati al-maqabir was-salami ala al-amwat, watu kukhusisha siku ya Eid kwenda kufanya ziara makaburi na kuwatakia salamu wale waliofariki pale, ni katika mambo ambayo sheria yetu hii hairuhusu, na katika mambo mengine ambayo hayafai kabisa watu kwenda sehemu hizo ambazo tumezitaja, za miziki, za matamasha ya wanaume kuimba mbele ya wanawake na wanawake kuimba mbele ya wanaume. Sehemu kama hizi watu wajiepushe nazo, watu waweze kujiepusha nazo. Kwa hiyo ayyamul ashri, na kesho imo, watu wasisemi siku 10 za Dhulhijja bora na kesho ndio ya 10. Kwa mtu asende akamuasi Allah kesho, kesho ndio ile siku ya 10 kabisa katika masiku bora ambao watu wanatakikana wafanye ibada kwa wingi. Na baada yake kuna masiku mengine bora ambayo ni ayamu tashriqi. Kwa kaani masiku ni masiku kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ayamu tashriqi. kama alivyotaja Mungu akasema ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jalla, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sio masiku ya kumuasi Allah. Baba wa Kiislamu, tambua Mtume amesema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na kila mmoja ataulizwa kwa kile ambacho alichokichunga. Mtoto wako utaulizwa, mke wako utaulizwa. Ukiwaacha wakaenda sehemu ya maasi, tambua baba wa Kiislamu utaulizwa. Kwa kila mmoja aichunge nyumba yake, kila mmoja aweze kuichunga nyumba yake, asiwapi uhuru hao watoto wa kike. Na vizuri watoto zenu wa kike muozesheni jamani. Leo kaza makosa kina baba wa Kiislamu, ukienda huko kijana wa dini kumchumbia mtoto wake na kumwambia angalia anasoma. Bakija vakansie wa Marekani wa Ulaya huko, masomo yanaisha hiyo siku. Ozesheni watoto zenu ili msipeleke madhambi yao. Leo nakutana mtoto unamkataa kumuozesha eti kwa sababu ni mwanafunzi. Lakini huko huko darasani, huko huko kwa wanafunzi wao, huko huko darasani huko, ana wanaume zaidi ya watano. Kwa nini usimuozeshe binti yako wa kibaligh? Ameshavunja ungo. Muozeshe moja kwa moja. Ama riziki anayejua ni Allah. Ni wangapi hao ambao mmejenga huko manyumba makubwa makubwa makubwa huko huko? Kwa nini mmeoa mko nayo hayo? Yalikuja baadaye. Kwa nini usijipigie mfano wewe baba wa Kiislamu? Mimi nilipoanza na mke wangu, maisha yetu yalikuwa ni duni. Allah akatubariki baadaye. Kwa nini kwa mtoto wako sio hivyo? Kwa waozesheni vijana ambao wana dini. Sio kijana aliyosoma dini, ah, mwenye dini. Kwa sababu kuna tofauti ya kusoma dini na kuwa na dini. Akiwa amesoma dini yuko na dini ni bora. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wamesoma dini au wana dini. Wapo. Ima katika wanaume au katika wanawake. Kukutizama mwenye dini. Mwenye dini yule ambaye anakwenda na mambo ya dini, dini imemwamrisha anafanya, imemkataza anaacha. Lakini sio yule ambaye aliyosoma dini lakini anafanya kwa kinyume na dini. Kwa hiyo mkiona vijana wa dini, waozesheni mabinti zenu watoke majumbani kwenu huko, msiji mkapeleka madhambi yao. Kwa namomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukubalia somo zetu ya leo. Hayo na hayo muda ambao unabaki, watu ambao wanayo kufanya baki msikitini, mlete adhkari, mlete dua, ili mprofite huyu muda ambao unabaki katika hii siku ya Arafa. Dua ambayo mtoto yusuma leo ni dua bora. Kwa hiyo huyu saa moja ambayo inabaki, mtu aprofite kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Namomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunna حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.